Itt vagyunk, hogy a Budapest éjszaka élet egy alternatív síkját fedezzük fel. Itt van velem újra Hanna. Az Oltalom Karitatív Egyesülethez megyünk, akiknek van kórház, melegedő, meg iskola is van ott, de gondolom éjszaka az talán nem üzemel. Egy olyan világ amúgy itt a 8. kerület szívében, amit lehet, hogy nem mindenki lát, vagy nem mindenki szembesül vele. Megesett az a nyáron, hogy arra lettünk éjszaka figyelmesek, hogy valaki a lépcsőházban több ajtót próbál feszegetni, be akar menni, és egy hölgy volt az, aki azt állította, hogy ott lakik. De mi tudtuk, hogy nem lakik ott, mert ismertük a szomszédokat. Mondtuk, hogy itt a Marika néni lakik. Mondta, hogy ő is itt lakik az Erikával. Mondtuk, hogy de Marika. Na mindegy, kiderült, hogy hajléktalan kicsit meg volt zavarodva, és felajánlottuk neki, hogy elkísérjük a hajléktalan szállóra. Azt mondta, hogy ő egy közeli hajléktalan szállóban lakik, és ott vannak cuccai. Ezek nem tudta megmondani, hogy melyikbe. Úgyhogy elindultunk vele éjszaka, közben jött a rendőrség, mert kihívta rá Marika néni, gondolom megijedt, hogy kifeszegeti az ajtaját éjszaka, igen. De mondtuk a rendőrségnek, hogy mi elkísérjük, hagyják. Nagyon hálásak voltak, hogy ezt átvállaljuk, ezt a feladatot. Úgyhogy elindultunk vele, kiderült, hogy ő Veronika egyébként, és csodálatos történeteket mesélt, például, hogy 12 farkas kutyája volt, akik mind tejfölös szájjal mosolyogva gurultak le egy dombról, és azt mondta, hogy a fehér volt a kedvence, Tibike. Kérdeztem, hogy így hívták, hogy Tibike, mondta, hogy igen, 23 évig voltunk házasok. Nagyon szép volt az, ahogy mesélt, hogy olyan volt, mint aki már nagyon régen beszélgetett emberrel, és ezért összevont történeteket. Egy csomó élmény volt benne, kicsit ilyen szürreális történetvezetés, nem volt benne kohézió. Na minden esetre elértünk a hajléktalan szállóhoz, ami legközelebb volt. Megkérdeztük, hogy ez az? Ismerős? Mondta, hogy igen. Úgyhogy becsöngettünk. Mondták, hogy ők nem ismerik, és nem tudják fogadni, mert hogy este 10-ig kell bejönni mindenkinek, aki ott szeretne aludni. És ez ugye jóval utána volt éjjel. Úgyhogy mondták, hogy nem tudnak segíteni. Elmentünk egy másikhoz, arra is azt mondta, hogy ő ott lakik. Hogy se tudták fogadni. És akkor telefonálgattunk egy csomó hajléktalan szállóra, rendőrség, máltai szeretett szolgálat. Mindenhol telt ház volt, és nem tudták fogadni. Akkor mondta Veronika, hogy egyébként ez nem is a mi dolgunk lenne, és hogy hol vannak ilyenkor a szeretett szolgái. Ezt kérdezte. Napi háromszori ételosztást tudunk biztosítani. Jó estét! Tessenek jönni vacsoráért, egészségére, egészségükre. A Fűtött utca nevű hajléktalan ellátó intézmény az 2003. decemberében nyitotta meg kapuit, amely azóta folyamatosan 0-tól 24 óráig nyitva áll. Alacsony szintű ellátási hely vagyunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szelektálás nélkül fogadunk vendégeket, férfiakat, nőket egyaránt. A mi intézményünkben teltház soha nincs, tehát meg van határozva egy törvényben előírt létszám, de azon felül is engedünk ellátottakat. Voltak olyan éveink, amikor hát ilyen 250-260%-on is működött az intézmény, tehát a 130 fős törvényben előírt létszám helyett voltak benne 260-280-an is. Meglehetősen puritán körülményeket tudunk biztosítani, viszont azért az elmúlt évek során ez részben köszönhető a kollégáimnak is, meg talán a lakóknak is, hogy emberarcúvá tudták varázsolni ezt a helyet, ezt a zord komor helyet. Van még egy, kicsak le rá, de jöjjenek, van még. Ebédre is főtétel van, amit az intézménynek a népkonyhája készít el, az is 130-150 adag. Attól függ, hogy milyen mennyiségben érkeznek ételadományok. Az egész éjszakát együtt töltöttük, és próbáltuk megoldani ezt a helyzetet, és valahogy közösen éltük át ezt a kudarcot, hogy nem tudunk segíteni. Vittünk neki kaját, meg innivalót, addig ő ott elaludt a járdám. Tényleg nagyon szomorú volt, meg úgy próbáltam a lehetséges opciókat végig gondolni, hogy most mit tudunk tényleg csinálni. Minden átfutott a fejemben, hogy befogadjuk, innentől együtt élünk vele. És nem lesz happy end? Nem. Nagyon sokszor elmondta, hogy ő igazából iszonyú álmos. Aludni szeretne. Ez is durva, hogy csak egy ágy hiányzott. A helynek az egyik specifikuma az, hogy alkoholos állapotban is be lehet jönni. Paradox módon a hajléktalan ellátó intézmények jelentős része az nem fogad alkoholos állapotban lakókat. és tudva levő az, hogy a hajléktalan társadalom jelentős része, vagy nagy hányada az alkoholbeteg. Hozzánk lehet jönni, alkoholt behozni nem lehet, azt le tudják adni az ügyeleten, és távozáskor megkaphatják. Férfiak, nők aránya az olyan 70-30%, 18 év alatt nem tudunk fogadni lakókat, a felső korhatár az pedig akár lehet a csillagos ég is, mert a jelen pillanatban is 87 éves a legidősebb lakónk. Azt leszámítva, vagy attól függetlenül, vagy annak ellenére, hogy alacsony szintű hely vagyunk, gyakorlatilag tudjuk azt biztosítani a lakóink számára, hogy életvitelszerűen éljenek itt. Azt sincs meghatározva, hogy meddig tartózkodhat itt valaki. Vannak olyan lakók, akik már 15-16 éve is a vendégszeretetünket élvezik. János, hogy érzi most magát? Hát, hogy mondjam, egy kicsit meg vagyok fázva, de én már 10 éve itt vagyok. 10 éve? 10 éve, igen. Aztán. 10 éve. Az nagyon sok idő. Hát, hogy ne. Nem sikerült úgy, hogy el tudjak menni. Munkahelyem az nem, mert le voltam 100%-ban, most már nyugdíjba mentem. Tavaly decembertől, és nincs olyan kilátásom, hogy albérletet tudjak fizetni, vagy hasonlót. Hát itt nem kell, itt megvan a reggeli ebéd, vacsora, tisztaság is minden, úgyhogy megszoktam ezt a helyet. Megszoktam már, és 10 év alatt azért nagyon sok mindent átélhet. Ó, hogyne. Rengeteg emberek változnak itt, cserélődnek az emberek. Valaki azóta itt van, hogyan is? Hogyne, több tovább. Van itt 10-15 éve. Csak kialakultak szorosabb kapcsolatok, vagy barátai? Persze, általában ez a stekab mind régiek. Itt ebben a stekab? Ebben a stekab, persze. Az úr is több mint 10 éve van itt. Szóval ön László, ön is régóta van itt? Igen. És hogy 10-13 évig itt ostakok, sajnos. Sajnos? Hát sajnos, mert előtte dolgoztam, és forgácsolóként voltam. És aztán mi történt? Hát munkahelyről elküldtek, megszűnt a munkahelyem. Azt így ide kerültem. Itt ilyen alkalmunkat néha elvállaltam. Többen is szóltak nekünk, hogy kis munka kellene, segítségi valami. Azt megcsináltuk, de hát az nem sok minden volt, az javarészt itt vagyunk. És József, ön hogy érzi most magát? Hát, tűrhetően. Van egy kis betegségem, azt most vizsgálják, de ahhoz képest jó vagyok. Hát van egy kis megfrázás, mert van az influenza járvány, de köhögök egy kicsit. De amúgy elég jó. Ön mióta van itt? Itt? Megmondom őszintén, nagyon régóta, pontosan nem tudom. Hát több mint 15 éve szerintem, de nem egyfolytában. Hát lementem dolgozni közben, most jöttem vissza egy-két-három éve. 6 éve dolgoztam a BKV-nál, mint karbantartó. És utána jöttem vissza, mert a munkásszálló megszűnt, és nem tudtam fizetni. És most meg a betegségem miatt, mert hogy fulladok, nem tudni még pontosan, hogy mitől, és majd ezt vizsgálják most, majd kardiológia, meg tüdőgondozó, hogy mitől lehet ez. Most az miatt igazából nem is tudok lépni munka miért, mert úgy folyamatosan munkát nem tudok végezni, annyira fulladok sokszor. Egészségügyi ellátócentrumunk is van a Dankó 9 szám alatt. Van lábadozós részlegünk is, ami azt jelenti, hogy olyan lakóink is vannak, akik már nem igényelnek kórházi ellátást, viszont még nem fapad képesek, ezért az egészségügyi centrumunk személyzete az naponta jár át hozzájuk vizitelni, gyógyszerelni őket, kötözni, stb. A ruhaosztás is van heti 2 alkalommal, de aki krízis helyzetben van, hogyha erősen szennyezett lesz a ruhája, vagy tetűvel, vagy ágyi poloskával fertőzött, akkor természetesen a nap bármely szakában, meg az év bármely szakában tudunk ruhát biztosítani. Jelenleg hányan vannak itt? 118 fő tartózkodik bent, akik nagyjából életvitelszerűen itt élnek, tehát állandó lakók, úgy mondom. Aha. Tulajdonképpen az ország teljes területéről fogadunk embereket. Vannak Borsodból, Baranyából, bárhonnan Békés megyéből, és senki nincs kizárva ebből az ellátásból. Igazából nem is kötjük nagy feltételekhez azt, hogy valaki itt tölthesse az éjszakáit vagy a nappalait. Egy 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő lelet szükséges, és végzünk egy belső tisztasági vizsgálatot, és ami azt jelenti, hogy hetente egyszer mindenkit átnézünk, ruházatát, haját, a ruha és a fejtető miatt. Hogy itt állnak itt a napok? Én is olvasok. Unatkozik el, Lász? Hát, néha lehet unatkozni, de azért nem mindig. Hát mindig van mit csinálni azért. Mit? Mondjuk ma mit csináltam? Elűzte az unalmat. Hát ma... javarészt sokáig aludtam, kimentem, csavarogtam a friss levegőn. Még tél van, hideg van azért. Igen, nem lehet kimenni. Nagyon hideg van. Úgy, van, hidegek van. Várja a tavaszt, látom. Hát, mint mindenki, én is várom, mert csak jobb idő lesz. Igen. Hát, csak legyen előbb-utóbb. Általában a napokat úgy vesszük, hogy én legalábbis én vagy a többiek is. Hát, ha van kis dolgunk, ügyintézés, vagy hasonló, azt felintézzük. Reggel, innen ki kell menni reggel 5:30 letakarítás van. Igen? Mindenkinek? Igen. Minden, mindenkinek az előtérbe. Utána 8 órakor visszajövünk, 8:30-ig elmosták a külső területet, és utána mindenki megy a dolgára. Van mit el kell intézni, az elintézi, visszajövünk, 9:30 van reggel, és utána tévézgetünk, vagy akár, mi akár, mit csinálhat az ember. Mit szokott még csinálni? Mit szeret csinálni? Hát tévézgetek, pihengetek, olvasok. Olvas? Mi? Mit olvas? Most olvas valamit? De most van egy ilyen történelmi. Szergej Hruscsov összeesküvés apám ellen. Ez izgalmas? Hogyne, mert hát igaz történetek vannak bennem is. Itt tartom. Én is így szoktam megjelölni a könyveket. Behajtom. És együtt szoktak valamit csinálni? Beszélgetni, hogyne. Beszélgetni. Ha van sakk, akkor leülünk sakkozni. De eltelik így különben a napunk. Eltelik. És mondjuk ma mi volt a legjobb dolog, ami történt önnel, János? Hát megmondom, hogy benne vagyok most ebben az influenzával hasonló, hogy mondjam. Nekem most az volt a legnagyobb, hogy kipihentem magam, egész nap alszom most. Ja. Pihenek. Valamit játszani nem szoktak? Csibészkedni? Nem csibészkedünk. És itt rosszul érzi magát? Hogy érti? Ezen a helyen. Nem, jó érzem. Jó. Akkor, ha már ön is 15 évét van, akkor itt ez ebben a barátai? Hát ismerem őket, persze. Őt is. Elég sok embert vesz. Hát sokan sajnos meghaltak, azok már nem lehet, nem tudok. Mit érzel mondjuk a legnehezebb része a munkának inkább az elmúlás, mert ha nem is napi szinten, de rendszeresen találkozunk halálesetekkel, eltávoznak betegség folytán vagy hirtelen halál folytán. Ehhez hozzászokni nem lehet, már számtalanszor átéltem ezt, de hogy ez nem megszokható, ezt elfogadni el lehet, de megszokni nem lehet ezt az érzést, főleg akiket mondjuk évek óta ismerünk. Sajnos arra is volt példa, hogy egy idős nénit idehoztak egy nagy terepjáróval, azzal a címszóval, hogy csak arra az időre hozták ide a mamát, amíg kifestik a lakását, és soha többet nem jöttek érte, de hogy ezt mi tudtuk, tehát nem vagyunk naívak. Tehát egyszerűen őt kirakták a saját gyermekei a saját otthonából, és körülbelül 3-3,5 év kellett ahhoz, hogy el tudjuk helyezni egy idősek otthonába. És a legszörnyűbb az volt az egészben, hogy a néni nem fogott föl belőle semmit, mert demens volt. Tehát ő... Igen, szóval vannak ilyen drámai momentumok is, de persze nem csak erről szól, tehát azért... És van olyan, amit a legszebbnek, vagy legörömtelibbnek érzel ebben a misszióban. Én egy példával szoktam előhozakodni, ami szintén engem így megérintett, ez egy sok éves történet. Sok-sok évvel ezelőtt került hozzánk egy idős házaspár. Idővel a bácsi az rákos lett, és az utolsó heteiben, hát megszökött a kórházból, hogy eljöjjön hozzánk, hogy itt halhasson meg. Ez volt az ő otthonuk. Ez egy nem egy vidám történet, de hogy nekem ez úgy megmaradt bennem. Ilyen pozitívnak. Hogy érzi magát, Zsigmond? Hát gyakorlatilag jól, csak hát egészségi állapotom az nem a legmegfelelő. Postás voltam, vissza akartam menni oda dolgozni, de már nem bírnám. Volt egy combatörésem, ugye a vállában rövidebb lett 2 centivel. Elvesztette az állását? Nem, 11 évig Csepelen voltam postás. Uh-huh. Csak aztán az élethelyzet hozta úgy, mert elhunyt az élettársam, utána édesanyámat ápoltam 8 évig, utána édesanyám hunyt, tehát olyan családi konfliktusok, stb. Utána eladtam a lakásomat a Kinizsi utcába. Egy hölgyemény, akit gyerekkorra előtte ismertem, 7 millió forinttal meglopott. Úgyhogy... A lakásvásárláskor? Igen, gyakorlatilag úgy kerültem ilyen élethelyzetbe. Buta voltam, mert a Kinizsi utcában laktam, 39 négyzetméteres komfortos lakás. Hát most ez egy bagatell egy dolog, mert ha most belegondolok, az egy 20 milliót legalább taksálna a mai értelemben, színvonalon. Hát belevittek. Én ilyen viszékeny balga voltam mindig ilyen. Megbíztam mindig mindenkiben, mit tudom én, és hát rovásunkra ment így a dolog. Ön László vár valamit? Vagy van valami, amire lehet várni? Tavaly óta már nyugdíjas vagyok. Igen. Azért már sok mindent várhatok. Kapom a nyugdíjat is. Van azért, van mit várni mindig. De hát... Mit? Valami történik, remélem. Aztán majd kialakul. Apám nemrég meghalt, most anyám, azt szoktam telefonálni. Be akar adni a házat, és akkor be akar menni ilyen szociális otthon. Ő hol van most? Nagykertben. Uh-huh. Ott lakik házban. Ott van az öcsém is. Nem egy házban, csak ott lakik Nagykertben. És ott nem akarna lakni, vagy nem tudna? Megmondom őszintén. Most igazából azon nem gondolkoztam, mert ez a betegségem, így nem akarok hazamenni, még a anyám is az íme idős, és hát így betegem meg. Nem is kapok már semmi pénzt, mert elvették még azt a 22.800 forintomat is, amit kaptam eddig. Most csak ilyen segélyekből élek, próbálom fönntartani az én magamat, ahogy lehet. Itt kapunk ruhát, ilyesmit, és azért megvan tisztálkodási lehetőség. Minden. Nyári időszakban sokkal jobb, mert elmegyünk a parkóba, vagy a ligetbe, vagy hasonló. De itt éli viszonylagban, itt be vagyunk, így hát megtaláljuk a közös dolgokat, hogy elteljen egy órakor a nevéd. És akkor 6.30-kor meg a vacsora. 6.30-kor igen a vacsora. Általában olvasgatunk, tévézgetünk, beszélgetünk. Így telnek a napjai. Értem. Talán vissza tudjuk adni egy kicsit az önbecsülésüket, mert ugye aki bekerül, ha ráadásul aki újonnan kerül be mondjuk hajléktalan ellátásba, egyrészt tele van bizonytalansággal, nem tudja, mit várhat egy segítő szakembertől, tehát nekünk elsősorban a bizalom építése az egyik fő profilunk. Meg kell próbálni közel kerülni az emberekhez. És ezt hogyan próbáljátok? Vagy beszélgetéssel? Vagy beszélgetéssel, közeledéssel, nem tudom, ez személyenként változó, hogy kit hogy lehet megnyerni, akár mondjuk perceken belül, de lehet, hogy valakihez több hét kell, vagy több hónap kell. Meg kell ismerni őket, a hátterüket, hogy milyen a szociális hátterük. Itt vissza kell menni egész a gyerekkorig, vagy mondjuk, mert legtöbben ugye intézetben nevelkedtek, ahol én azt gondolom, hogy az alapvető emberi normákat nem kapják meg nem készítik fel őket úgymond a nagybetűs életre, hanem ahogy betöltik a 18. életévüket, akkor ők szélnek vannak eresztve, de semmiféle életvezetési tanácsot nem kapnak. Túl sok alternatíva nem adódik az ő életükben. Van, aki prostituálódik, valakiből hajléktalan lesz, nem tudom, szóval az ő életük így hatványozottabban vagy fokozottabban ki van téve mindenféle veszélynek. Számos börtönviselt lakónk is van, intézet is lakónk is van, de vannak olyanok, akik válás következményeként kerültek hajléktalan szállóra. Tehát itt nem lehet egy masszaként kezelni az embertömeget. Itt nagyjából mindenkinek meg kell ismerni az élettörténetét, mert csak úgy tudunk közelebb kerülni hozzá. Hogyha komolyan szeretnénk végezni a munkánkat, és akarnánk valamit, és ha akarunk valamit elérni az ő életükkel kapcsolatban, ha nem is visszaintegrálni a társadalomba, mert én azt gondolom, hogy ez egy közhely, de az én az politikám az, hogy valós alternatívákat adjunk az embereknek, ne hitegessük őket, ne kergessenek rózsaszín álmokat, amik soha nem fognak megvalósulni. Tehát az integrálódás társadalomban az egy Az egy rózsaszín állam az esetektől? Nem. De elenyésző azoknak az aránya, akik mondjuk albérletbe el tudnak menni, vagy akár saját ingatlanba el tudnak menni, akik munkát vállalnak, családot alapítanak. Az már egy nagyon komplex folyamat. A mi lakóinkra nem ez a jellemző. Tehát ők azok, akik a hajléktalan ellátás keretein belül is mostoha gyereknek számítanak, mert alkoholbetegek, idősek, mindenféle egészségügyi problémákkal rendelkeznek. Nekik inkább azt kell biztosítani, hogy majd életük végén békés, nyugodt körülmények között tudjanak távozni. Tehát nekünk ez a profilunk, nekünk nem az a profilunk, hogy a 68 éves Pista bácsi elkezdjen mondjuk utcát söpörni, vagy újságot árulni, vagy bármi, hanem az, hogy megteremtsük neki talán a lelki nyugalmat. Méltóság teljesebb. Hogy igen, egy kicsit visszanyerjék az emberi méltóságukat, igen. Hát albérletben is voltam, sajnos, és hogy mondjam, valahogy nem látok magam előtt, ezért célt, szóval nincs úgy tervem, nem tudom. Önmagamban már úgy nem hiszek, nem bízok, hanem semmi nem sikerül úgy, ahogy jó lenne, egy pici örömmel, vagy valami úgy lenne az embernek, ami nem jóra vágyik az ember, hogy jó létre, vagy akármi. Édes van kinél Németországban, és volt mobiltelefonom, hát sajnos ellopták, hülye voltam, bocsánat, így fogalmazok, mert csak abba volt benne a telefonszáma, azt mondta, hogy akkor telefonálják neki, hogyha valami baj van. Mert aztán mire baj lett, addigra meg máshova nem írtam föl, balga voltam és telefonszámát. És nem tudtál érni az édesapját? Nem. Azt mondták, hogy menjek el a német követségre, esetleg akkor ott tudnak információt adni. És semmilyen más nincs interneten, vagy valahogy? Nem, sajnos talán. Nem. Nem, mert negyed évente azzal járt, mert az Ötös utcában volt egy lakása, az édesanyja lakott, csak az is elhunyt. Akkor eladta azt az Ötös utcai lakást, úgyhogy most még csak hát haza se jár. Akkor az édesapja nem is tudja, hogy ön itt van? Nem. És ő meg kint él Németország? Én, hát Lübeckben. Ő még 20 évesen ment ki esztergályosként, mondta, hogy kétszer annyit kell dolgozni, hogy befogadja őt az árja. Lipcsébe kezdte, Dresda, stb. Most meg mehet Lübeckbe, tengerpart. Legutóbb találkoztam vele, akkor mondta, hogy nincs kedvem kimenni, mert két fél testvérem van, egy Karin, meg egy Tibor nevű. És a Tibor az tengeri hajózáson dolgozik ott. Nekem is van egy felsőfokú raktárgazdálkodási végzettségem, és oda elmentem volna, és az egy buli dolog lett volna, mert ugye országokban ott, Svédország, stb. Ott konténer, kibepakolás, stb. Csak azért nem mentem, mert ott volt az élettársam, tehát nem akartam itt hagyni. Mert ha hívta volna őt is, akkor azt mondom, hogy akkor és nem a jó lét reményében van valami, csak akkor már másképp alakult volna azért. És ön szerint, hogyha értesülne róla az édesapja, hogy itt van, akkor segítene? Hát most már 83 éves, mindig azt mondták, hogy hú, mint elsőszülött gyermek, örököse leszek neki, mint elsőszülött gyermek. Ugye ismerősök, haverok mondták, hogy így fogalmazok. Mondom, én nem arra számítok, hogy segít, vagy örököljek. Ilyen 120 évig kívánom, hogy legyen úgy. Tehát nem egy számító típus vagyok, vagy valami. Biztos vagyok benne, hogy segíten. Hát most 83 éves. Megszerettem ezt a helyet. De hát gondolom, így vannak a kollégáim is ezzel, mert aki nem tudja megszeretni ezt nem lehet, ez csak a pénz miatt nem lehet csinálni. Egy kicsit több kell annál. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokan nem tudnának ilyen munkát végezni. Hát ehhez erő kell. Erő meg kitartás. Igen. Nem, meg nem a sikerről, nem az egetrengető sikerekről szól ez a szakma. Alapvető, nem csak ez a hely, hanem úgy általában a szociális szakma. És mióta van itt? Most már 4 éve. Kimondottan itt, de voltam már Dankó 9-ben is voltam. Mikor ilyen élethezbe kerültem, elmentem vér szerinti rokonokhoz. Háromhoz is elmentem, és mindegyik kitalált valami kifogást, hogy ne fogadjon be. Pedig mondtam, én nem úgy arra vágyom, hogy most ingyen befogadjon, mert beszállok a rezsiköltségbe akármi, hát dolgozok, minden szóval akármi. Mindegyik, hát fiam összeveszett a barátnőivel, költözik vissza haza. Mindegyik valami azért kitalált. Teljesen akkor összetudom, megmondom őszintén. Szóval... Megértem. Közvetlen vér szerinti rokonok, hogy... Mondta, hogy ide mindent indafogunk. Van egy csomó hely, ahol meghúznak a határokat, hogy akkor nem mehet nekem. Igen, hát a legtöbb hajléktalan ellátó intézményben limit van. Tehát, hogyha ők megtelnek, mondjuk egy 150 fős szálló megtelik, akkor kirakják a megtelt táblát. Nálunk ilyen nincs. Hogyha itt 300-an lennének, és mondjuk az a 130 feletti létszám elfogadja azt, hogy mondjuk földön kell feküdnie, de nem kint az utcára mínusz 8 fokban, akkor természetesen vendégül tudjuk látni, és igénybe tudja venni a szolgáltatásainkat. És itt bent lettek kapcsolatai, vagy olyan emberi viszonyok, vagy nem tudom, ami esetleg Magányos típus lettem, nem ilyen voltam, mert ugye a postás munkakör is olyan, mindig azt mondtam, és valóban olyan, mint a színészet. Megyek a Juliska nénihez, azzal másképp kell beszélni, megyek egy arrébb, akkor a Józsi bácsival megint másképp kell beszélni. Ugye akkor rengeteget kellett beszélni, meg minden, de nem tudom, valahogy, hogy mondjam, nincs olyan dolog, amiről úgy lehetne, szóval. Mindenki csak a bajt mondja azt, hogy ez fáj neki, az fáj neki, stb. Tehát semmi jót nem tapasztal az ember, hogy akkor örülök, hogy valaki valami jót tud mondani. Mert én nem tudom, mindig olyan voltam, hogy segíteni szeretek, mert nekem az egy, ha segíteni tudok, nekem az egy olyan jó lelki megnyugvás, megkönnyebbülés és öröm, lelki öröm, ami szerintem megfizethetetlen. Van bármilyen öröme mindennapokban? Hát amit tudok, csinálok, mit tudom én, ezután járni a szomszédba, a 96 óta, sokáig onnan eljártam dolgozni, és ilyen ismerősökkel találkozom, úgy jobban voltam, jobb viszonyban voltam, mert én megkértek volna neki vásárolni, nekik kimentem, tehát nem tetre kész voltam, mit tudom én, szóval elbeszélgetek én mindenkivel valamit, tudom én, szóval nem erről szól a dolog, hogy közvetlen vagyok, mit tudom én, csak sokan inkább olyan zárkózottak lesznek. Befele fordulnak meg a saját problémáikra. Igen, ölemésztővé lesz sok ember. Igen, gondolom, így beszűkül a fókusz, és akkor... Igen. És azért így napközben üzével töltöm rejtvényfejtéssel, olvasással töltöm az időt. Keresztrejtvény? Kereszt szeretem. Ügyes benne? Hát most ez milyen szinten, le lehet, igen. Úgy vagyok vele, hogy nem, hogy utolsó végig megyek rajta mindenképpen, mert hogy mondjam, már 64 éves vagyok, és hogy mondjam, az ember úgy felejt dolgokat, és a rejtvény által visszajönnek olyan dolgok, amit már... Agytorna. Agytorna, igen, szeretem. És olvasni is szeretem. Nem, hogy olvasni is, de már mostanság már nem annyira. Van valami vágya? Hát... Nincs, megmondom őszintén, szóval ennyi vesztett dolog után, minden után, amit én önnében, mert én voltam balett, mondom, szóval valahogy nincs jövőkép az embernek, valahogy nem tudom, nekem elfogyott. De ez teljesen így éri meg, hogy ön volt a balett, vagy hogy ez az ön egyedüli... meg az önfelelősségeiből adódott így az élet. Hát igen. Mert majd mondtam, hogy az a hölgy meglopott 7 millió forinttal, és akkor volt bírósági per belőle, és ő azt mondta, hogy ő nyert a Sylvester Stallone kaszinójába 9 millió forintot. Nekem meg ott volt a lakásadásvételi szerződés, és nem azt vették alapul, azt a hivatalos okmánypapírt, hanem azt, amit ő mondott. Utána még ügyészség is, nem is volt tárgyalás gyakorlatilag, mind a két alkalommal őt hozták ki győztesnek, hogy így fogalmaz. És akkor az még adjam, mert kidobta az összes családi emlékeimet. Nagyapám fotók, egy album volt, egy fénykép album, stb., amit megfizetni nem lehet. A rokonság, akármiért. És utána megbeszéltek valamit, vagy? Nem, eltűnt. Eltűnt? Hát a férjhez ment, a lehetőri piacon dolgozik, egy kofához ment férjhez. mindenhol arany van rajta, a bórából is aranylók, még szinte állít tólam. Ső tudja, hogy itt van most? Nem tudja. De nem is segíteni semmi, de szóval. De egy kislánykor óta ismertem, édesanyám, de az ő édesanyám olyanok voltak, mint a testvérek. Tehát azért bíztam benne, hogy... De hát azért mondom, hogy... Nem látok vizet. Szóval. Pszichiátriai betegeink is vannak, mivel hogy zárt intézmények nincsenek már az országban, ugye megszűntek a nagy pszichiátriai intézmények. Ezért nagyon sok pszichiátriai beteg hajléktalan ellátó intézményekben köt ki. Ez fokozatosan? Hát az OPNI, meg nem tudom mondani, hogy mikor zárt be a Lipót. Mező. Kiraktak mindenkit, ezt menjen a merelel. Szó szerint. Egy-két olyan évünk volt, amikor meglehetősen nagy számmal jelentek meg pszichiátriai betegek, nem csak nálunk, hanem a főváros egyéb hajléktalan ellátó szervezeténél is. Gyakorlatilag szó szerint szélnek lettek keresztve a betegek, igen. És ugye onnantól kezdve is nyomon követés, nem ellenőrzi senki azt, hogy szedik-e a gyógyszereket, vagy sem, kiváltják-e a gyógyszereket, vagy sem. Ez egy eléggé penge élen játszó dolog. Többségük nem ön is közveszélyes, tehát ha be tudják tartani a közösségi együttélésnek a szabályait, akkor tartózkodhatnak itt, és igénybe vehetik a szolgáltatásainkat. Lehet, hogy ti is sokat hallottatok erről az egyesületről? Már ugye nem egyház, mert elvették az egyházi státuszt. Ja. Úgyhogy biztos láttátok már a hírekben, hogy egy kicsit a kormány mintha egy kicsit hadjáratot hirdetne ellenük, de lehet őket támogatni egy alapítványon keresztül, úgyhogy azt linket a leírásból daraktuk. Neked mi volt a tapasztalatod? Megrázó élmény volt, meg nagyon érdekesek voltak ezek a beszélgetések. Tényleg felkavaró élmény volt, főleg a Zsigmonddal. Igen, Hannát bedobtuk a mély vízbe, úgy érzem. Igen, szóval igen, és nagyon normális emberek voltak, normálisan nyilatkoztak, teljesen jó fejek voltak, úgyhogy szomorú. Tényleg annyira az volt szerintem ilyen felkavaró benne, hogy félre tud siklani egy élet banális dolgokon. Valahogy ilyen annyira, hogy már nem tudod a kontrollt visszavenni felette. Ja, hogy ez így amúgy bárkivel megeshet. Nyilván vannak tehezítő körülmények, vagy olyan tényezők, amik miatt nem tudom, erre valahogy nagyobb lesz az esély, de hogy annyira emberi történetek voltak, meg annyira átérezhető hétköznapi, nem tudom, élethelyzetek és érzések. És azt érzem, hogy olyan közel kerültünk, hogy igazából ugyanúgy. Na mindegy, ezt nem tudom elmondani, ezt a gondolatot, de hogy ilyen emberi sorsok, és hogy így igazából a mi hétköznapjainkkal összevetve, hogy mennyire ugyanazt az életet éljük ugyanabban az országban, nem tudom, az örömök, meg a kis emberi kapcsolódások tekintetében is. Ez megkapó volt, meg tanulságos. Engem az ami egyik, ami így megjegyeztem, hogy a intézetekből mennyien kerülnek utcára. Szóval itt nem véletlenül lenne még munka a gyermekvédelmi intézetekben, hogyha nagyon sokan utána utcára kerülnek. Ez egy fontos feladata lenne valakinek. Másfél meg az, hogy igen, hogy ezek az emberek azért nem tudom, miért van ennyire elengedve az állam által a kezük, mert itt úgy éreztem, hogy teljesen normális emberek, akiket, hogyha elég energia lenne ráfordítva, akkor akár tudnának visszavezetni a munka világába, meg így a társadalomba rendesen. Meg azon gondolkoztam, hogy így, vagy közben tök sokszor felmerült, hogy így mi az élet értelme, vagy a létezésünk, vagy nem tudom, hogy telik az életünkben az idő. És hogy ez például nagyon érdekes volt, főleg az első párbeszélgetésben, ahol az idősebbekkel beszélgettünk, hogy valahogy várják, hogy úgy teljen el a nap, és próbálják valami értelemmel kitölteni, de annyira korlátoltak azok a lehetőségek, amik valamilyen impulzushoz juttatják őket, és hogy tök durva, hogy nekünk mennyi minden belefér egy napunkba, és mennyi impulzus ér, és hogy nagyon belefókuszálva ezekbe a történetekbe, hogy milyen apró életesemények felnagyítódnak, és lesznek ilyen óriási életeseménye. Szóval, hogy az idő, hogy, hogy telik, hogyan töltjük az életünket. És most elütnek. Nem ütöttek el. Nem tudom, hogy ezt most sikerült megfogalmaznom, de majd még gondolkozom ezen, nyilván még így friss az élmény, és így felkavar. De ja, de ez is, hogy tényleg, hogy hogy hagyhatja egy társadalom, hogy így kisodródjanak az életek a normalitás medréből. Meg a Zsigmond történetében, hogy mennyire a saját felelősségének érezte az egész sorsát, és hogy milyen iszonyú önmarcangoló, nem tudom, marcangolásban volt ő, és hogy nyilván a történetéből azért sok tanulság leszűrhető, és biztos, hogy több, mint egyéni felelősség, és hogy ebbe is hogy bele lehet csavarodni, hogy így egyszer hibáztam, vagy bevettem valami hülyeséget, és így kész, elbasztam az életem, és utána ebbe pörögni. Nem tudom, évtizedekig. Szóval megrázó. Ugye az emberek ugye hajlamosak ilyen egy masszának tekinteni, hogy a hajléktalanok. És hogyha személyenként nézed, akkor sokkal kevésbé fekete-fehér ez az egész. Az, úgyhogy... Már annyi. Nem szeretek tervezni se, mert ha valami jön, valami kis öröm, akkor az jöjjön váratlanul, mert akkor annak igazából lehet örülni. Különben meg nem kell csalódni, hogy valamire vár, és nem ilyen semmi. Így van, tehát nem vagyok olyan számító típus, hogy meg számítok arra, hogy igen, de ez úgy lesz, hogy valami. A véletlen műve, ha valami jön, akkor... És néha jön valami? Apróság, vagy... De néha jön, mert én találkozok egy régi ismerőssel valami, szóval... Nekem már az is öröm, hogy el tudunk beszélgetni egy kicsit a múltbeli kellemesebb dolgokról, úgyhogy... You gotta save me now.